Lakini sheria ya Kiislamu katika miongoni mwa sifa zake, kama Waislamu kwa sababu wengi wao hawakusoma hawalijui hili, basi wajue kwamba sheria ya Kiislamu ni sheria ya kipekee kabisa ambayo imegusa nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Maana mtu anaweza kaona kwamba Uislamu ni msikitini tu, ukija huku usilete Uislamu, Uislamu ishi huko kwa msikitini, utetee mambo ya msikitini hapa. Wewe zungumza jambo la maana, utakwambia utetee mambo ya msikitini hapa. Ma huko kwa msikitini bwana, hapa kuna mambo mengine bwana. Kwamba mtu anaweza kufanya jambo la kimakosa au jambo tofauti kwa sababu yuko kwenye siasa, anaweza kufanya jambo tofauti eti kwa sababu yuko ofisini kwenye kazi, anaweza kufanya jambo tofauti lisilokubalika eti kwa sababu yuko mpirani. Sasa wewe unaleta dini mpaka kwenye mpira bwana? Ha? Au aona kwamba Uislamu hauwezi kuingia huko kwenye maisha yake, shamba aliko, kwenye biashara sokoni huko, kwenye duka lake, kwenye hoteli yake, kwenye kwamba Uislamu huko haugusi. La, sheria ya Uislamu inagusa nyanja zote za maisha. Shida ni kwamba wewe hujui tu. Sasa hili unatakiwa ufahamishwe, ulifahamu sheria ya Kiislamu imeenea sehemu zote za maisha ya mwanadamu, huwezi kutoka. Katika mambo ya ibada, Uislamu umekuwekea utaratibu maalum, kuanzia mambo ya tahara, swala, saumu, hija, zaka, nadhiri, viapo na mingine yasiyokuwa hayo. Ibada zote zimewekewa utaratibu kwenye Qur'ani na kupitia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namna gani utajitwaharisha wewe? Si kwa akili yako kwamba nitaosha miguu nitasukutua alafu basi. Umepatwa na janaba, wasema nitaosha tu kwenye makwapa na huku nitaosha, nitanawa kidogo basi. La, umeshawekewa utaratibu wa namna gani unatakiwa ujitwaharishe. Wajua nywele zangu mimi nimezisuka jana, kwa hiyo sitaki kuzitia maji. Mwanamke anashindwa kujitwaharisha kwa sababu ya akili yake. Sheria imekuwekea utaratibu wa namna gani utajitwaharisha kwenye janaba, kwenye haidh au hadathi ndogo, kwa maana kwamba umekosa udhu wataka kuswali. Sasa sheria imekuwekea utaratibu, imekufafanulia kipi najisi na kipi sio najisi, na namna ya kuswali na mfumo wake na taratibu zake, masharti na nguzo na mambo ya wajibu na vyenye kuharibu, vyote vimefundishwa na sheria ya Uislamu. Na ukiisoma Qur'an katika mambo ya ibada, zimekuja aya takriban 140 zikizungumzia jambo hili katika sehemu tofauti tofauti. Sheria ya Kiislamu imekuja pia vile vile kuliangalia jambo la miamala ya watu, yaani kuanzia mambo ya mikataba, sheria imelitazama na kulikodolea macho jambo hilo, imelitolea ufafanuzi. Mambo ya adhabu kama yapo, makosa, mambo ya dhamana na mengineyo, ambayo lengo lake ni kuweka mpangilio mzuri na mafungamano mazuri baina ya watu wenyewe kwa wenyewe. Na katika hili sasa, kuna chini yake kuna tanzu nyingi za sheria. Kwenye hili jambo la pili nilitaja ahkamu ya miamala, kuna mambo mengi. Miongoni mwa hayo ni zile hukumu zinazoitwa al-akhwalu ash-shakhsiyya, mambo yanayofungamana na familia na mambo ya ustawi wa jamii. Sheria imelitazama jambo hili. Kwa mfano, imelitazama jambo la kuoa kutoka mwanzo mpaka mwisho wake, kwa sababu Uislamu katika jambo la ndoa lina mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo imelitazama katika sehemu zote hizo, kuoana, mambo ya talaka, mambo ya nasabu, nasaba ya watoto ni wanani, nani ana haki ya kuwalea na kuwasimamia, kadhalika matumizi, mirathi, nani anastahiki kurithi na nani hastahiki, kipi cha kurithiwa, nani atapata kitu gani, atapata ngapi, na nani atapata ngapi, nani hapati, akiwepo fulani, fulani hapati, na akiwepo fulani, fulani atapata. Sheria imeweka utaratibu katika mambo haya, lakini malengo ni kuchunga na kuleka mfumo mzuri na mafungamano baina wanandoa na ndugu. Leo katika sheria za wanadamu walizojichagulia wenyewe, mtu pingine amelelewa na wazazi wake kwa taabu, wazazi mafakiri, wamehangaika huku na huku, wakienda shamba, wakirudi, wanachukua hiki, wauza hiki, mtoto asome, amemaliza primary, yani shule ya msingi, akaenda sekondari, enda hivyo, akasoma mpaka amefika mahali sasa amepata kazi nzuri kabisa, kaanza kujijenga, ana mke, ana watoto wake wawili, na huko ana baba, ana mama, ana kaka, ana dada. Ikitokea umauti tu, waambiwa wewe baba na mama, nyinyi hampati kitu, kwa sababu huyu bwana alikuwa na mke na watoto. Wanaorithi pale kwa dhulma, sasa hii ndio dhulma ya sheria hizi za kibinadamu. Pingine mke alimuoa mwaka juzi, sasa amebahatika kupata mtoto au watoto, basi mali yote aliyochuma mtoto yule aliyosomeshwa na wazazi wake wawili kwa jasho na kwa hali ngumu kabisa, yote inachukuliwa na mwanamke yule pamoja na watoto wake wawili watatu, na mwanamke atakuja kuolewa na mwanamume mwingine, wataitumia mali ile kwa wasaa na kwa furaha kabisa, mali ambayo yeye hakuitolea jasho lolote. Wazazi ni ampate, kwani yeye mkuchuma, ampata pesa zenu za kiuno mgongo, kwani si mlipata pesa zenu za kustaafu, nini mlipeleka wapi? Kwa sababu katika sheria hizo au tamaduni za huko Ulaya, atakiwa mzee akisha staafu, akifika miaka 60, akiendelea kukua kuwa kidogo, watakiwa wewe mtoto upige simu, uwapigie simu watu wa serikali waje wamchukue baba yako, wakamweke kwenye nyumba ya wazee, akalelewe kule, kwa sababu atawaletea shida hapo nyumbani, hamta enjoy maisha yenu, na mkataba wenu na yeye ushaisha baada ya kuwa mstaafu, amekuwa mzee sasa, akalelewe kwenye nyumba ya watu wazee. Kwa hiyo kule atawekewa watu watamhudumia, nyinyi mtakwenda, kwa sababu ile Ukristo wao na mambo yao kule, mtakwenda kila Christmas kumpelekea mashada ya maua na kwenda kumsalimia. Ndio maisha wanaishi, maisha ya kinyama, ya kivalimu kabisa. Wewe unaweza kuona sawa sasa hivi kwa sababu una nguvu zako. Sasa tujalie wewe ndio kuwa mzee baba, sasa umemlea kijana wako, amefikia umri sasa anajitambua, anajiweza, wewe ushakuwa mtu mzima, akuona kwamba wewe hufai, huwezi kuendana na maisha ya pale, una mambo ya kizamani. Wewe utakiwa ukalelewe na ukakae na wazee wenzao kwa nyumba ya maskini au nyumba ya wazee. Unaonaje jambo hili? Mama na hivyo hivyo apelekwe kwa nyumba ya wanawake, kwa wazee vikongwe, wakalelewe huko. Ndio mfumo unaokwenda nao sasa hivi, ndio mfumo huu, kwamba mtu atabaki yeye na mke wake na watoto wake. Tena mara nyingine pia si mke, ni hawara tu, azaa naye tu, ndio usasa huu. Sasa sheria ya Kiislamu haiendi namna hiyo, inachunga vitu hivi, inachunga ubinadamu. Yaani kwa ufupi ni kwamba hawa wazee wote hawa walikuwa watakiwa kuonekana mtaani sasa hivi, wale kwenye nyumba za watu, utauliza miaka mingapi? Miaka 70. Wafanyaje? Vinginevyo uwe una utajiri wako, una magorofa yako, apartment zako umekodisha, unapata pesa, waweza kujitegemea. Lakini masala ya kukaa kwa mwanangu hakuna, ondoka kakae kwa nyumba ya wazee wenzako, hatutaki kuona wazee mtaani. Sawa hiyo. Sasa mtu asakuona, tuwezi kukubali mambo ya Ulaya. Wajua, nataka kuambia kitu kimoja hapo, kwa sababu nilizungumzia sheria, sijaanza darasa ya tafsiri, pengine ikaja kesho insha Allah, lakini kuonyesha thamani ya sheria ya Uislamu. Tamaduni zote ambazo hazina misingi madhubuti wala kanuni madhubuti za kujitetea ziko hatarini kupotea. Kuna makabila yatatoweka kabisa kutokana na utandawazi. Ili mwalijua kuna mingine alishatoweka, na kuna baadhi ya mila na desturi na ada, ziwe nzuri mbaya zishatoweka, kwa watu wake wameshaondoka na mila zimeshaondoka. Humu katika miji kulikuwa kuna taratibu fulani zikifanyika humu, kwa kuwa watu wake washaondoka zimeisha, huwezi kuwaletea watu wa zamani, sisi tulikuwa tunafanya hivi na hivi. Ni zamani, mambo yashaisha. Sasa hivi tuko katika ulimwengu mpya. Sasa kutokana na ile nguvu ya kiutandawazi na nguvu iliyowekwa katika kuwatoa watu katika fikra zao na hali zao, kuna vitu vingi vitapotea. Ule uzamani mwingi utatoweka na tamaduni za magharibi zitatawala, watu watake au wasitake. Kwani hebu fikiria hili jambo tunalozungumzwa kuhusu mambo ya ushoga mathalan. Zamani waweza kusema hivyo? Kusema tu aibu, ni neno la aibu. Lakini sasa hivi kuna watu wapigania haki hasa, kwamba hawa wana haki yao, watakiwa wapewe. Kwa mambo yanakwenda kama yanabadilika, na kuna watu ni mamluki bila wao kujijua, kwa sababu wamesomeshwa, wamefurugwa akili zao, wakijiona wana maarifa. Mimi mtatetea haki za mashoga, mtatetea mimi. Wala hajijui maskini, hajui anachokisema ni kitu gani. Maskini jahili, ujinga umemjaa mpaka umefanya ukoko kwenye akili yake, anashindwa kutafakari anazungumza kitu gani. Na wengine wakiangalia maslahi ya kilimwengu tu, kwa sababu alipwa anatumika yani. Sasa ni tamaduni zenda zaingia katika miji na katika mitaa mpaka zinaonekana za kawaida, lakini zinatumika njia nyingi sana za kuhakikisha jambo hili linafika kwa watu ili wazione za kawaida. Kwa hiyo zile mila zile za kienyeji yenyeji na mambo ya kienyeji ambayo hayana misingi madhubuti na wala kanuni madhubuti, mila zile zitatoweka, na dini ambazo hazina misingi madhubuti zitaingiliwa na mambo hayo na zitaathiriwa, zitakuwa ni wahanga wa tamaduni hizo. Lakini sasa Uislamu uko tofauti. Uislamu ni dini inayojitegemea na inajihami, ina kanuni na sheria, haiwezi kuingiliwa na mambo hayo. Kwa hiyo hautaweza kukuta katika miswada na sheria ya Kiislamu kuna vijivitu vimepenyezwa, vimetoka kwa watu wasiokuwa na akhlaq, kwa watu wasiokuwa na dini, watu washenzi wakapenyeza vitu vikaingia, kwamba vikahesabika kwamba huu ni Uislamu. Haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu ni mila na ni dini inayojitegemea yenye misingi madhubuti kabisa. Watakaoathirika ni wale wasioijua misingi hiyo, ndio watakuwa wahanga hao. Sasa wao wasijinasibu na Uislamu, ni wao, ni matamanio ya nafsi zao, ni tamaa zao, lakini Uislamu uko mbali na hiyo. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi na watu magharibi na wengineo katika vibaraka wao, maanake watu magharibi walipoondoka huku kwetu walikita vibaraka wao na misingi mikubwa walioipitisha kuhakikisha vibaraka wanaendelea kuwepo, ni kuweka mifumo yao ya elimu ya kuwafanya watu watoke katika ile uhalisia wao, waende katika fikira zao za kuwatukuza wao, fikira za kuwatukuza wao na kuwaona wao ni watu bora, na kile wanachokisema wao ndio bora, hata kama ni kibaya wao wakione kwamba cha sawa. Situona hiyo mabaya, na huu ni uchafu, lakini kwa sababu kafanya mzungu basi hilo ni zuri. Wazungu wenyewe wafanye bwana. Kama mzungu atavaa nguo chafu ataichana chana mpaka makalio yake yaonekane, Mwafrika naye atafanya hivyo hivyo. Wakati huo pingine akimwona baba yake kavaa vibwende kama hivyo, amcheka, amuona kwamba amepitwa na wakati, kwa sababu wazungu wavaa suti. Sasa wazungu wamegeuka na wao wavaa matambara, aona kwamba ndio maendeleo na yeye avaa. Lakini alipovaa baba yake aliona kwamba ni ushamba. Hivi ndio hali ya Waafrika walivyo. Yeye kwa nyuma ya mzungu, hata kama anachokifanya ni kibaya. Na watu wanawaenzi kweli wazungu kweli kweli. Mimi nataka niwaambie mfano mmoja. Nani wa kwanza aliyegundua ziwa Victoria? Siku hizi wenyewe wanasema mzungu wa kwanza aliyegundua ziwa, mzungu wa kwanza, kwa maana wa Afrika wao wenyewe walikuwepo, waligundua. Si watu walikuwa wavua siku zote kabla ya mzungu aje kuja? Ziwa Victoria silipo likuwa likiitwa ziwa Nyanza kama sijasahau. Sasa aje mzungu alibadilisha jina hili, aliita Victoria kwa sababu mfalme Victoria wa Uingereza, alafu na sisi tunaita Victoria, ziwa Victoria lile bwana. Victoria bwana, Victoria nani? Babu yako ndio Victoria wewe. Lakini kwa sababu ni jina limetolewa na mzungu. Haya, wewe chukua jina la hapa kwenu lipeleke Ulaya, kwamba Mwafrika wa kwanza kugundua gorofa lilionekana mahali fulani au katika mtaa fulani, alafu ile mtaa upe jina la babu yako, kama wazungu watakubali. Kwa nini wale wasikubali lakini sisi tukubali? Kwa nini? Kweli ikiwa tumekubali kubadilishwa vitu kama hivyo, hatuweza kukubali kukubaliana swala la ushoga ambalo linatuletea pesa, kwamba kama hamtakubali mambo haya basi hatulete misaada. Ndio kuna rais mmoja wa Afrika alifariki kwa mjeuri sana hapo Zimbabwe. Alimwambia mmoja katika marais wakubwa duniani, au alikuwa waziri mkuu, akamwambia sasa kama wataka wanaume na wanaume waoane, mimi nitakukuoa wewe. Wasemaje? Ndankoe wewe sasa. Sio lazimisha kwamba msaada lazima watu hivi. Mimi ndankoe wewe. Nataka kusema kuwa hawa watu wamejaribu kuwatengeneza watu mpaka akili zao. Waonekane wasomi lakini hakuna wapumbavu na mambumbungu kama wao. Wamekaa kutetea maslahi ya watu hao ambao si mambo mazuri. Lakini kubwa zaidi ambalo wao wanalilenga ni kuupiga vita Uislamu, kwa sababu ndio dini pekee ambayo hawawezi kupenyeza matakwa yao. Hawawezi. Kila wanapojaribu waona kizingiti ni Uislamu. Kila wanapojaribu, Afrika si tatizo tena, kwa sababu Afrika yuko tayari kuiga kila kitu. Kwa nafikiri huu Afrika ni shida, kwamba sisi tuna culture zetu, Afrika wetu. Si shida hiyo. Mzungu akikutaka dakika sifuri tushabadilika wewe, sekunde chache tu. Lakini shida ni ule Uislamu ulionao, ule ndio kizuizi. Sasa wanatamani lau ungelikufuru kama wao walivyokufuru, ili mpate kuwa sawa sawa. Wanatamani hivyo. Anasema Allah, aya anasema, wadda kathiru min ahli alkitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Wanatamani wengi katika wale waliopewa kitabu, lau ungelikurudisheni nini baada ya kuamini kwenu, wakawatoa katika imani mkawa makafiri kwa sababu na kwa ajili ya uhasidi kutoka kwenye nafsi zao. Ni uhasidi kwa kuwa wanaona kwamba nyinyi mmepata kitu cha thamani ambacho wao hawakutangulia kukipata. Alhasil, nataka kusema kwamba sheria ya Uislamu imegusa kila upande. Miongoni mwa hayo ni mambo ya familia na al-ahwalu ash-shakhsiyya, mambo ya ndoa, talaka, nasaba, matumizi na posho kwa familia, mirathi. Lakini lengo ni kutengeneza familia madhubuti. Lakini pia Uislamu umetengeneza kitu kinachoitwa al-ahkamu al-madaniyya, masala ya biashara, mambo ya ijara, mambo ya kukodisha, rehani, sharika, kushirikiana katika mambo ya biashara na mingineyo, na zimekuja aya nyingi kubainisha hilo, makosa na mfano wa vitu kama hivyo ambavyo vimekusudia kulinda hali ya amani na kuleta utulivu katika jamii. Maneno kuhusu jambo hili yanarifuka sana. Kwa hiyo labda nije niendelee tena katika darasa yetu ya kesho, alafu nije nielezee sura hii, kama nafasi itakuwepo nielezee sura hii, suratu Talaq, na yale yaliyobebwa ndani yake, mambo ambayo yamebebwa na sura hii. Lakini huu ni utangulizi mfupi kwamba sisi Waislamu tunatakiwa tuithamini sheria yetu, sheria ya dini yetu. Dini nyingi zilizopo katika dunia hii leo ambazo sio dini za haki, na mila nyingi ambazo si mila za haki, simikosa sheria hizi. Na wao wanatamani sisi tuwe kama wao, kama vile ambavyo wao hawana sheria na sisi tusiwe nazo, tukose sote. Kwa hiyo wanajaribu kujikurubisha kwa Uislamu katika mambo yao, wayachanganye, tufanye mambo yetu kwa pamoja bila kuangalia dini. Kama wao walipokosa na sisi tukose, hili ndio tamanio lao kubwa kabisa, na wamefanikiwa baadhi yao kuwavuna baadhi ya Waislamu katika mambo haya ambayo tunazungumza, mambo ya ndoa, talaka, mirathi, bali hata katika mambo ya misiba na mingineyo. Ukilitazama jambo ulielewe, hili ni la Kiislamu au la kipagani, hili la Kiislamu au la Kiyahudi au la Kikristo, halieleweki kwa namna lilivyokaa. Ndoa hii ni ndoa Kiislamu au ndoa ya kikafiri? Haieleweki. Haieleweki kwa sababu watu wamevaa makanzu na vilemba, mara wako misikitini, lakini mara watu wamekaa kwenye kumbi na kwenye mapombe na ngoma na nini. Vipi, Uislamu au ukafiri? Mbona hatuelewi Uislamu au mila? Hili ndiyo lengo kubwa kabisa walionalo wasiokuwa Waislamu. Wanataka kuhakikisha wanawatoa Waislamu katika jambo lao, wasibaki katika sheria ya dini yao, na kuwabeza wale wanaong'ang'ania sheria. Tukatuletea sheria hapa bwana, kila kitu hakifai, misimamo mikali hapa, tutaacha vipi mila za wazee? Siwezi kuacha mila za wazee mimi nikashika aya au nikashika hadithi. Siwezi mimi kufanya kama, yani kuna watu washafikia kiwango hicho, nani Waislamu wamewezwa na kampeni za wasiokuwa Waislamu kuhakikisha. Lakini ujinga una nafasi kubwa katika hili. Sasa dawa ya ujinga ni elimu, lazima tusome dini yetu, tuisome sheria ya dini yetu, tuwasomeshe watoto wetu, ndiyo salama itapatikana. Kinyume cha hivyo hakuna salama. Kwa hiyo insha Allah katika darasa itakayofuatia kesho, tutakuja kuendelea katika kutaja mazaya au khasais yale mambo mazuri mazuri ya mapambano ya sheria ya Kiislamu, na wakati ukibakia tutaanza kuelezea, tutaelezea sura At-Talaq, sura fupi yenye aya 12 ambayo imebeba ujumbe mzito kwa umma wa Muhammad. Kuna mafunzo yenye huruma, mafunzo yenye kujenga heshima na utu na ubinadamu, hasa katika maisha ya ndoa na maisha baada ya kuvunjika ndoa, kwa sababu Uislamu una uzuri huo. Mtaishi pamoja pale mtakapokuwa mmeweza kuishi pamoja, imeshindikana kwa sababu fulani na fulani, ikawa ndoa ile haiwezekani, hakuna namna ile ivunjike, basi sheria imeweka utaratibu wa kuvunjwa ndoa hiyo. Taratibu hizi Waislamu wanatakiwa wazijue, na zimewekwa kwa hikma na fadhila kubwa sana, na ni rahma kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa leo nitaishia hapa, tutakuja kuendelea insha Allah mara nyingine katika darasa ya kesho biidhnillahi karimu. Na tutaangalia pia uwezekano wa kuendeleza darasa nyingine ambazo tulikuwa tukizifanya katika mwezi huu wa Ramadhani, darasa za baada ya dhuhuri na darasa za baada ya isha kabla ya tarawih. Tutakuja kuangalia uwezekano wa kufanya hivyo katika siku zilizobakia. والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.